NPO Radio 1. 11 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Als Israël besluit Rafah in het zuiden van de Gazastrook aan te vallen, sluit demissionair premier Rutte sancties tegen Israël niet uit. In dat geval zal het demissionaire kabinet onmiddellijk samenkomen om te praten over mogelijke stappen, zei Rutte in de Tweede Kamer. Al zei hij erbij dat hij geen aanwijzingen heeft dat zo'n aanval op handen is. Maar het zou een gamechanger zijn die politieke gevolgen heeft, zei Rutte. Hij heeft dat ook de Israëlische premier Netanyahu laten weten. En daarbij gezegd dat toegang voor humanitaire hulp nu een eerste prioriteit moet zijn. Nederland maakt 10 miljoen euro vrij voor noodhulp aan Gaza via zee. Dat heeft demissionair minister Van Leeuwen voor ontwikkelingssamenwerking bekendgemaakt in de haven van Larnaca op Cyprus, vanwaar de hulp naar Gaza wordt verscheept. In de Gazastrook dreigt hongersnood door de oorlog tussen Israël en Hamas. Sinds het begin van de oorlog heeft het kabinet 56 miljoen euro extra hulp aan Gaza geschonken. Een deel daarvan ging naar de UNRWA, de belangrijkste VN-hulporganisatie voor Gaza. Nieuwe steun werd opgeschort omdat medewerkers van UNRWA betrokken zouden zijn bij terreurdaden tegen Israël. Het parlement van Hongkong is unaniem akkoord gegaan met een nieuwe nationale veiligheidswet. Die geeft het pro-Chinese stadsbestuur meer mogelijkheden om tegenstanders aan te pakken. Hongkong hoort bij China, maar stond lang onder Brits bestuur. Bij terugkeer onder het gezag van Peking in 1998 werd afgesproken dat vrije pers en vrijheid van meningsuiting zeker 50 jaar in stand zouden blijven. Dat is niet gebeurd. In 2019 botste het stadsbestuur al met de pro-democratiebeweging. De nieuwe wet wordt zaterdag van kracht. Een TBS'er die in november 2022 in Nijmegen ontsnapte aan zijn begeleider en daarna zijn ex-vriendin neerstak, moet 10 jaar de cel in voor poging tot doodslag. De vrouw die in Soest woonde overleefde het geweld. De man zat vast in de pompenkliniek in Nijmegen omdat hij in 2012 zijn toenmalige vriendin had gedood. De politie heeft in Eindhoven een lading jerrycans uit de kleine Dommel gevist die daar vanmiddag door een hardloper waren gezien. Vermoedelijk hebben er grondstoffen ingezeten voor de productie van drugs. In een aantal jerrycans zat nog fosforzuur dat bij het maken van drugs wordt gebruikt. De voetbalsters van Ajax hebben de eerste wedstrijd in de kwartfinales van de Champions League verloren van Chelsea. In Amsterdam ging Ajax met 3-0 ten onder. Volgende week woensdag is de return in Londen. Op de wedstrijd in de Johan Cruijff Arena waren bijna 36.000 toeschouwers afgekomen. Een record voor een vrouwenwedstrijd in Nederland. Het weer, vannacht bewolkt, in het noorden misschien wat motregen, in het zuidoosten mogelijk wat mist. Morgen begint de dag bewolkt, later af en toe zon. In het noorden kan het wat regenen en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Als we uitgaan gaat Eva vaak op het laatste moment niet mee. Heeft een reuma-aanval. Laatst ook weer hadden we concertkaartjes gekocht. Zitplaatsen nog wel. Haakt ze toch weer af. We zien er steeds minder. Ja, dat is wel zo. Je raakt langzaam je vriendinnen kwijt. En je kan er niets aan doen. Dat is de pijnlijke realiteit van reuma. Te pijnlijk om te negeren. Steun Reuma Nederland. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Vandaag is het begin van iets nieuws. Want vandaag beginnen 961 ondernemers hun eigen bedrijf. 432 mensen beginnen met het verbouwen van hun huis. En 320 mensen beginnen met hun pensioen. Tegen iedereen die vandaag iets begint, zeggen wij veel succes. Onze experts staan voor jullie klaar. Voor ieder begin. ABN AMRO. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Reizen maakt je leven rijker. Oh mama, zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Zo! Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 9 graden. Binnen zit Shaila Sital Singh. Te zwaar zijn is ongezond. Je gaat er eerder dood van. Daarom is periodiek vasten, oftewel hooguit 1 of 2 keer per dag iets eten, een heel populaire manier om af te vallen. Maar, zo blijkt uit nieuw onderzoek, intermittent fasting, zoals dit ook wel heet, is helemaal niet goed. Je kan daar ook eerder dood van gaan. Nou kunnen we van vrijwel alles doodgaan, maar weet je waar je stokoud mee wordt? Met radio luisteren. Goedenavond en welkom bij Het Oog. Met vandaag drones, heel veel drones. Want de aandacht ging vandaag weliswaar naar een gigantisch Brits vliegdekschip in Rotterdam. Maar ondertussen is de oorlog in Oekraïne steeds meer een droneoorlog. Met Patrick Bolden bespreek ik de consequenties daarvan. Verder in deze uitzending Jan Boomhouwer en Channa Samkalde over Schiphol, geluidsoverlast en geschonden mensenrechten. Kathleen Ferrier over Daisy Boutersen, die is nog steeds zoek. En Ivan Fischer over compassie. Hij dirigeert morgen een bijzondere versie van de Matthäus-passion, doorvlochten met andere passieverhalen. Dat en meer straks, nu eerst het nieuws van vandaag. Dinsdag 19 maart. 11 jaar gevangenisstraf voor een voormalige arts die haar pasgeboren dochter vergiftigde door een diarreeremmer te mengen door de moedermelk. En dat is zo ernstig dat een zware straf op zijn plaats is. Dat vindt de rechtbank. Acht de rechtbank de lange duur van de straf vooral op zijn plaats door de ernst van de feiten. In het bijzonder de herhaalde pogingen tot moord op uw dochter. De rechter beseft dat daardoor een gezin uit elkaar wordt getrokken, maar in dit geval was dat noodzakelijk. En omdat uw kinderen beschermd moeten worden en de kans moeten krijgen om veilig en in goede gezondheid verder op te groeien. De moeder leidt waarschijnlijk aan het Munchausen by proxy-syndroom. Per jaar wordt het 40 keer vastgesteld, maar waarschijnlijk komt het vaker voor. Ik denk dat het veel meer is. Omdat het heel moeilijk is te herkennen, zullen we absoluut kinderen missen. Van tientallen bekende Nederlanders, Tweede Kamerleden en leden van het Koninklijk Huis, zijn deepfake pornovideo's gemaakt. Zoals van presentatrice Sylvana IJsselmuiden. Je moet jezelf in één keer gaan verdedigen van ja, dit ben ik niet. Maar ja, waar rook is, is vuur, dus mensen denken er wel wat van. Veel vrouwen denken, omdat het om deepfake gaat, dat dit niet strafbaar is. Maar dat is het wel, zegt advocaat Korver. Het is al strafbaar. We noemen het gewoon wraakporno, ook in de zittingszaal. Er is ook voor veroordeeld. Ulce Gulsen, ook slachtoffer, roept iedereen op om vooral niet te gaan kijken. Het is een verdienmodel. Dus dan jaag je allemaal mensen toe naar de donkere krochten van het internet om naar die zooi te kijken, waardoor ze weer ontzettend veel geld verdienen. Het wordt de grootste NAVO-oefening in 40 jaar. Met tientallen duizenden soldaten, onder wie ook Nederlanders. Die gaan zich voorbereiden in Oorschot. Daarna gaat iedereen en alles mee. Deze hele kazerne, deze legerplaatsen, daar werken een man of 3000 mensen werken hier. En het Oorschot is leeg. En het gaat niet alleen om oefenen, maar ook om Rusland af te schrikken. Als wij oorlog willen voorkomen, dan moeten we laten zien dat we er klaar voor zijn. Dus ik geloof dat dat nodig is. Morgen begint de lente en dus gaat de Keukenhof weer open. Voor de 75ste keer. Zo'n 1,5 miljoen mensen komen alle bloemenpracht bewonderen. Je onderschat echt hoe hoog Keukenhof op de bucketlist staat van mensen. Mensen komen naar Nederland en willen dan per se Keukenhof zien. Nou ja, zien, vooral vastleggen op de gevoelige plaat. En dan het liefst met een selfie. Onze bezoekers willen graag een mooie foto maken. En daar zijn we natuurlijk de uitgelezen plek voor. Het is absoluut een toeristische selfie-trekpleister. Dit was Nieuws Vandaag in de media. En dan gaan we naar de krant van morgen met Ewout de Jong. Om te beginnen een klein berichtje in de NRC. Shell betaalt in het Verenigd Koninkrijk over 2023 50 keer zoveel belasting als over 2022. Dat laatste jaar is het jaar dat het van oorsprong Nederlands-Britse oliebedrijf volledig Brits werd. En een van de belangrijke redenen voor het vertrek naar de andere kant van de Noordzee was het belastingregime in Nederland. In 2022 betaalde Shell, volgens Britse cijfers, $8 miljoen belasting aan de Britse overheid. In 2023 wilde de overheid $445 miljoen van het olie- en gasconcern. En dat komt door een nieuwe belasting. Die heeft de Britse regering in 2022 ingevoerd. En die is bedoeld om de hoge winsten van oliebedrijven door de gestegen energieprijzen zwaarder te belasten. Trots, maar ook zorgen na een nieuwe muurschildering van Banksy. Daarover schrijft het AD. De anonieme en vermoedelijk Britse kunstenaar bevestigde gisteren dat een nieuwe muurschildering op een flatgebouw in Noord-Londen van hem is. Sommige bewoners zijn er wel trots op, anderen vinden het toch wat minder. Huiseigenaren zien de waarde van hun pand omhoog schieten als er een werk van Banksy op staat. Huurders zijn niet blij, want hun huur kan dus ook omhoog schieten. Een Banksy kan ook andere problemen veroorzaken. Zo hebben al een paar gelukkigen die een kunstwerk op hun muur kregen het laten weghalen of laten overschilderen, omdat ze het doelwit werden van vandalen of van de belangstelling van Banksy-fans. Ouders zijn terughoudend om peuters met een leerachterstand naar een speciale voorschool te brengen als gevolg van de toeslagenaffaire. Dat is te lezen in Trouw. Het aanvragen van een kinderopvangtoeslag jaagt tegenwoordig zoveel schrik aan dat ouders hun kinderen liever thuis houden. Kinderen lopen daardoor leerachterstanden op en sommigen kunnen het niveau van de basisschool nauwelijks aan. In de Telegraaf mag een huisarts losgaan op ouders die hun kinderen niet laten vaccineren. Het is volgens hem 5 voor 12. Vaccinatie redt levens van kinderen en van kinderen om hen heen die niet gevaccineerd kunnen worden of bij wie het vaccin niet goed werkt, schrijft hij. Als er te weinig gevaccineerd wordt, komen ernstige infectieziekten weer terug, zoals de mazelen. En daarvan word je ontzettend ziek. Dat wil je je kind toch niet aandoen, zegt hij. Het virus kan ook hersenvliesontsteking en blindheid veroorzaken. Er is geen behandeling tegen en het mazelenvirus verspreidt zich 10 keer sneller dan corona. Ja, het betoog in de krant is verder doorspekt met woorden als havermelkelite, baliezandvretende hipstergoeroes en feiten negerende egocentristen. Om de argumenten wat kracht bij te zetten misschien. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Maybe I'm not some chosen one. Damn it, I'm my father's son. And that's something I'm pretty proud to be. The colder days have drawn their guns. The warmer days are on the run. And I hate that I'm stuck right in between. I turn my gray skies blue. Just trying to be like. Come to save a mess. You sold those inside my chest and found a way to soak up all the stains. Got all my anger bottled up. A drop away to fill that cup. But anymore and I might go insane. Oh, I'll turn my gray skies blue. Just trying to be like. hoorde Mark Amber met Good To Be. En het grote Britse vliegtuigschip dat vandaag aanlegde in Rotterdam trok veel bekijks. Mooi natuurlijk dat dit er is voor die grote NAVO-oefening. Maar intussen speelt de oorlog aan het front in Oekraïne zich voor een groot deel af via veel kleinere, lichtere en goedkopere drones. Hoe moeten NAVO-landen daar nou mee omgaan? Patrick Bolder is luitenant-kolonel buitendienst bij de luchtmacht en nu verbonden aan het Haagse Centrum voor Strategische Studies. En hij is hier. Goedenavond. Goedenavond. Die aanblik van zo'n vliegtuigschip, doet dat nog iets met u als oud luchtmachtman? Ja, nou, het is in principe een marine-eenheid. Ja. Maar ja, die vliegtuigen erop, dat is toch wel heel spectaculair. Er zitten ook de F-35's op, die wij ook hebben. Alleen een ander type die verticaal kan landen. Uh-huh. Ja, het is machtig om te zien. En het is echt wel een power projection platform. Power projection platform, die houden we erin. Intussen worden drones aan het front steeds normaler. Afgelopen weekend nog zagen we Oekraïnse aanvallen op die Russische olieraffinaderij, op een vliegveld in Moskou. Hoe sterk is die opmars van de drone in oorlogsvoering? Ja, enorm, zou je kunnen zeggen. We zagen het eerst een beetje in de herfst van 2020, oorlog tussen Azerbeidzjan, Nagorno-Karabakh, Armenië. Mm-hmm. En toen waren de Azerbeidzjanis in staat om met de moderne drones, die ze onder andere van Israël en Turkije hadden gekocht, om die eigenlijk te integreren in de reguliere strijdkracht en daarmee echt heel succesvol op te treden en in korte tijd veel terrein gewonnen en de Armeense luchtverdediging compleet uitgeschakeld. Mm-hmm. Ja, maar nu in Oekraïne, in de Oekraïne-Rusland-oorlog, zien we hem denk ik wel nog meer. Ja, zeker. Dat heeft echt letterlijk een vlucht genomen. Ja, echt dagelijks zagen we natuurlijk al de aanvallen van Rusland op Oekraïne met drones en allerlei raketten ook. Ja. En nu zien we inderdaad dat Oekraïne ook die hele drone-industrie heeft tot leven gewekt. Meer dan 80, en ik hoorde ergens al 200 dronefabrieken in heel Oekraïne. Ja, en een van de raffinaderijen van het weekend, die lag ook wel 800 kilometer vanaf de Oekraïns-Russische grens. Dus dat geeft wel aan dat de capaciteiten die de Oekraïners hebben kunnen ontwikkelen ook behoorlijk geavanceerd zijn. Ja, die er gewoon heel diep Rusland is gegaan. Nou, de drone als wapen hebben natuurlijk al een lange tijd. Hè. Obama stond erom bekend dat hij drone-oorlogen voerde in Pakistan, Somalië. Hoe komt het gebruik nu zo'n vlucht heeft genomen, zoals u dat net al zei? Ja, omdat het een heel goedkoop middel is eigenlijk, dat ten eerste. Dus je kan er heel veel van kopen zonder dat je er op financieel op leeg loopt. Maar ook kun je met drones, je kan informatie inwinnen. Je kan, als je drones bewapent, dan kan je meteen vuur uitbrengen. Dan verkort je de sensor-to-shooter loop, alweer een Engels begrip. Dus de tijd tussen dat je iets ziet, een doel ziet en het wil aangrijpen. Ja, als je een bewapende drone hebt, kan je dat verkorten, waardoor dat doel, als dat op dat moment tijdkritisch is om aan te pakken, kan je ook meteen aanpakken. Ja, en het belangrijkste misschien wel, je kunt offensief opereren zonder dat je je eigen mensen in gevaar brengt. Want die zitten inderdaad veilig op afstand en die bevinden zich niet daar waar de drone mogelijk wordt neergeschoten. Maar er zit geen piloot in de drone. Die piloot die zit ver weg, redelijk veilig. Ja, dus je raakt geen mankrachten kwijt. Nee. Althans niet direct. En u zegt hij is goedkoop. Hoeveel goedkoper dan ongeveer naar verhouding? Ik bedoel, een F-16, een tank, een onderzeeër, dan praat je over enorme bedragen. Ja. En bij een drone? Wat moet je denken? Ook daar heb je verschillende modellen. De hele goedkope drone'tjes die je ziet met de first person view, zoals ze dat noemen. Dat je zo'n VR-bril op hebt en daar kan je mee besturen. Ja, die heb je al voor een paar tientjes tot een paar honderd euro. Maar daar kan je geen oorlog mee voeren, denk ik. Jawel, want je kan daar hele belangrijke informatie mee winnen, waardoor je heel snel kunt zien waar zit de vijand, waar is die bij elkaar gekomen, is het nu tijd om er een artilleriegranaat op af te sturen. Oké, dus daar kan je informatie mee inwinnen. Ja, maar je hebt ook de loitering munitions, zoals dat heet. De kamikaze-drones wordt het ook wel genoemd. En die hebben vaak ook nog een heleboel grote hoeveelheid aan kunstmatige intelligentie bij zich. En die vuur je af en daar hoef je niet eens naar te kijken. Ja, die zijn ook al onder de $100,000 te verkrijgen. De MQ-9 Reaper, waar wij in Nederland er tegenwoordig 4 van hebben, nog 4 bij gaan krijgen. Mm-hmm. Verkenningsdrones kun je bewapenen. Ja, die zijn wel een paar miljoen per stuk. En dan heb je er nog grotere en hoger opererende drones die nog duurder zijn. De RQ-4 is dat. En alles wat ertussenin zit. En voor allerlei toepassingen. Verschillende snelheden, verschillende hoogtes. Verschillende soorten sensoren erbij. Alles is mogelijk eigenlijk. Ja, dat is heel veelzijdig. Ja. Nou, zou je kunnen zeggen, vanuit Russisch perspectief, ze weten, Oekraïne probeert die olieraffinage te raken. Vliegt Rusland in en uit. Kun je niks doen om zo'n complex beter te beschermen? Jawel, luchtverdediging is daar het antwoord op eigenlijk. Mm-hmm. Alleen luchtverdediging is redelijk duur. En wat ik al zei, de drones kunnen ook heel goedkoop zijn. Die Shahed-drones, die brommer-drones die Rusland van Iran gekocht heeft of gekregen heeft. Ja, die vliegen niet zo heel snel. Er zit een tweetaktmotortje in. Daar noemen ze ook wel brommer-drones. Ze maken geluid van een brommer. Kunnen wel 1000 kilometer ver wegkomen bijna. Er zit 50 kilogram aan explosieven in. Ja, die wil je niet neerschieten met een Patriot-raket van 2 miljoen euro. Daar zoek je een ander middel voor. Kanon op een mug. En zijn die andere middelen er niet? Heeft dat luchtafweergeschut zich niet mee ontwikkeld met de drone? Nee, eigenlijk dat niet. De beste middel nu voor zo'n Shahed-drone is eigenlijk inderdaad een snelvuurkanon. Mm-hmm. En dat is vrij goedkoop. Maar je hebt altijd te weinig luchtverdediging. En dat is ook een beetje de Russische tactiek op dit moment. Een heleboel verschillende soorten luchtdreiging. Die bied je aan de Oekraïnse luchtverdediging. Zodat die hebben al te weinig spullen. En dan moet je ook nog kiezen, wat ga ik verdedigen? Ga ik de stad verdedigen met de Patriots? En dat gebeurt ook, Kiev, het regeringscentrum. Maar dan kan ik dus niet een belangrijke eenheid die aan het front zit verdedigen. Want ik heb maar 2-3 Patriot-systemen. En dat geldt eigenlijk voor alle systemen die Oekraïne heeft gekregen. Je hebt altijd te weinig. Het is ook nooit helemaal waterdicht. Want de Russen gaan ook nog eens een keer verschillende soorten drones, raketten, ballistische raketten, hypersonenraketten tegelijkertijd op een doel afsturen. En dan het liefst ook nog aan een paar verschillende richtingen. Ja, die gaan op verschillende hoogtes, met verschillende snelheden, uit verschillende richtingen. Ja, dan bied je die luchtverdediging eigenlijk zoveel doelen aan dat het verzadigd raakt. Ja, en dan moet je dus heel snel besluitvorming doen. En het is heel moeilijk om te zien, wat komt er nou precies aan? Ja. En heb ik het goede middel staan op de juiste plek om het belangrijkste te verdedigen? Of pak ik het verkeerde middel eruit als luchtverdediger en schiet er dan toch iets door wat wel heel kritisch is. Ja, dat blijft wel een hele moeilijke uitdaging. Ja, dus je kunt met die drones echt verwarring zaaien. Zeker. Nou, gaan NAVO-landen snel genoeg mee in deze ontwikkeling? Zitten er bovenop, de drones? In Nederland hebben we sinds korte tijd, 2 jaar geloof ik nu, een eenheid, een counter-drone-eenheid op de Luitenant-Generaal Bestkazerne. Dat was vroeger de vliegbasis De Pil op de grens tussen Noord-Brabant en Limburg. En die zijn eigenlijk steeds bezig met onderzoek en ontwikkeling. Wat is nou het beste middel daartegen? En we zien nu ook dat de NAVO-landen hebben besloten een zogenaamd Center of Excellence op te richten over welke lessen leren wij nu uit de Oekraïne-oorlog? Mm-hmm. Ja, en de inzet van drones en wat kun je er tegen doen? Hoe kan je het beste tegen wapenen? Zal daar ongetwijfeld een onderdeel van zijn van die geleerde lessen? Ja, en dan is het wel dat de lidstaten zelf dan gaan zeggen, oké, welke lessen leren wij? Wat willen we er zelf aan doen? De NAVO heeft ook nog een Allied Command of Transformation. Dat zit in Norfolk in Amerika. En die denkt eigenlijk na over hoe ziet toekomst in de oorlog eruit, technologisch ook. En wat voor technologische antwoorden zouden we daar ook moeten hebben? Maar wat dan kan je wel de middelen hebben en de drones hebben, maar je moet ook nog je manier van optreden, je doctrine moet je ook gaan aanpassen aan die nieuwe middelen, aan die nieuwe technologie. Hoe gaan je mensen ermee om? Wat is de beste manier van inzet? En dat geldt zowel voor het offensief gebruiken van drones, maar ook voor de verdediging tegen drones. Het is allemaal nieuw, dus dat moet wel bij elkaar komen op de goede manier. En dat moet allemaal nog ontwikkeld worden. Ja, ik ga u hartelijk danken. Patrick Bolder van het Haas Centrum voor Strategische Studies. Dank. Dag. She doesn't really like attention, yeah, she rather stay at home. She doesn't really like affection, so why is her head on my lap when we're watching a show? And I'm laughing too hard when she's cracking bad jokes, and I find myself going wherever she goes. To tell her, yeah, is it too much? What if she doesn't want to be together? Scared I'll lose her and scared I'll mess everything up. Will we still be the same? Did I damage your trust? Can I even be friends if you're breaking my heart? no regrets. It got me thinking, it kinda makes sense. Best friend van Sierra, hoorde u. En doet de overheid genoeg om de geluidsoverlast van omwonenden van Schiphol te beperken? Daar doet de rechter morgen een uitspraak over. En die omwonenden, verenigd in de stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder, die spande een rechtszaak aan tegen de staat. Jan Boomhouwer uit Alsmeer is een van de initiatiefnemers. En advocaat Ganna Samkalde van kantoor Prakkert Oliveira staat de omwonenden bij. Goedenavond beiden. Goedendag. Meneer Boomhouwer, om met u te beginnen, hoeveel last heeft u van het vliegverkeer van Schiphol? Ja, hoe moet je dat duidelijk maken aan mensen hoeveel last je hebt? Getallen helpen dan misschien 500 vluchten over op een dag. Dat zijn dagen die geregeld voorkomen en dan heb je geen dag rust. En dat is voor mensen die een tuin om hun huis hebben of buiten willen verkeren natuurlijk dramatisch. Dat is onmogelijk om buiten te zitten? Ja, dat is geen doen gewoon. Je hebt te weinig rust en je bent continu alert op nieuwe verstoringen van waar je mee bezig bent. Dus, het is alsof de buurman 500 keer met zijn bladblazer begint. Je weet alleen nooit hoe vaak hij die dag gaat doen. En of het soms een hele dag niet gaat gebeuren. Of dat het dan toch nog wel weer wat. Het is dus één grote onzekerheid over hoeveelheid herrie die ik vol heb. Continu. En hoe lang strijdt u al tegen deze bladblazerherrie? We zijn begonnen, denk ik, in Aalsmeer in 1990. Omdat we zagen dat het de verkeerde kant op ging. Dus reken maar uit, dat is heel lang. Ja, behoorlijk lang, maar nu dus die rechtszaak. En waarom bent u dan na al die tijd nu deze rechtszaak gestart? Nou, dat heeft vooral te maken met die lange periode dat we van alles geprobeerd hebben. Overlegstructuren met het ministerie, bestuursrechtelijke procedures via de gemeentes. Nou, noem het allemaal maar op, hebben we het een keer geprobeerd. En op een gegeven moment hebben we gezegd, ja, de resultaten zijn in geen verhouding tot de energie die we erin stoppen. We moeten het gewoon anders gaan aanpakken. En dat viel ook wel samen met de Urgenda-tijd, zal ik maar zeggen, eind 2019. Dus toen hebben we gezegd, ja, dan moeten we er toch maar de portemonnees gaan trekken voor een civiele zaak. En zo zijn we bij de mensenrechten specialist in Amsterdam, Prakkert Oliveira, met name Ganna Samkalde terechtgekomen. Ja, en mevrouw Samkalde, u bent gespecialiseerd in mensenrechten dus inderdaad. U heeft eerder voor Milieudefensie zaak tegen Shell Nigeria gevoerd. In hoeverre zijn de mensenrechten in het geding als het gaat om de overlast van Schiphol voor deze omwonenden? Nou, dat is natuurlijk het uitgangspunt in deze procedure. Dat vliegverkeer op Schiphol, dat grijpt heel diep in de persoonlijke levenssfeer van mensen die onder die aanvliegroutes wonen. Dus dan heb je het eigenlijk al over mensenrechten. En op het moment dat daar zo'n inmenging mee is, dan mag je verwachten dat er bepaalde waarborgen worden gesteld, zeker door de staat. Om ervoor te zorgen dat die inmenging, ja, dat je een beetje weet waar je aan toe bent, dat je aan de bel kan trekken als het misgaat. Dat je dus een ingang hebt. En op al die vlakken gaat het eigenlijk mis als het gaat om Schiphol. Ja, want er zijn overlegtafels, er zijn allerlei overlegstructuren. En is dat onvoldoende? Leidt dat nergens toe? Ja, dat is duidelijk onvoldoende. Want wat je ziet is dat er al jarenlang inderdaad heel veel wordt overlegd. En heel veel wordt gezegd over vermindering van hinder. Maar dat de hinder zelf ondertussen stelselmatig is toegenomen. Net als het vliegverkeer. Ja, want tijdens de rechtszaak die speelde in januari, toen stelde u dat omwonenden dagelijks veel meer geluidshinder ervaren dan dat de staat opgeeft. Dus er is ook nog controverse over of de cijfers kloppen. Hoe zit dat precies? Ja, dat klopt. Ja, de staat kijkt eigenlijk maar naar een heel klein stukje van de hinder die daar daadwerkelijk is. Dat is een fictie die rond dat Schiphol-dossier in het leven is geroepen. Daar is ooit gezegd, die hinder mag niet toenemen ten opzichte van de situatie uiteindelijk nog voor van 19 zoveel. In 2003 is dat in de wet opgenomen. En toen, vanaf dat moment, heeft de staat gezegd, ja, maar dan moeten we wel kijken naar het aantal omwonenden dat er toen rond Schiphol woonde. en een bepaalde contour rond Schiphol. En daar passen ze dan allerlei berekeningen op toe om vervolgens te kunnen concluderen, de hinder is niet toegenomen. Nou ja, het feit dat er natuurlijk veel meer huizen zijn bijgebouwd, veel meer mensen zijn komen wonen in die contouren, is dus voor die berekening niet relevant. En het feit dat er het grootste deel eigenlijk van de mensen dat hinder ondervindt, wat verder weg van Schiphol blijkt te wonen, waar de geluidsoverlast misschien niet het allerhevigst is, maar wel ook hinder is, ja, dat valt helemaal buiten dit plaatje waar de staat naar kijkt. Dus ja, er is geen reëel beeld als het daarom gaat. Om hoeveel, ja. Nou, is het grote argument vanuit de overheid natuurlijk altijd het economische belang van de luchtvaart van Nederland. We zijn een vervoershub. Kunt u daar iets tegen inbrengen? Jazeker. Ja, kijk, de staat, het is een andere waarborg die we kennen in mensenrechten. Op het moment dat je zegt het is nodig om daar misschien een bepaalde inmenging toe te staan, dan moet je kunnen laten zien dat je een goede afweging hebt gemaakt. En dan kan het inderdaad zijn, ja, dat het economisch welzijn wordt afgewogen tegen die inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Maar wat je daar ziet bij Schiphol al jaren, is dat eigenlijk dat economisch welzijn aan elkaar hangt van de veronderstellingen. Dat die hubfunctie goed zou zijn voor de economie is eigenlijk een uitgangspunt op basis waarvan vervolgens is gezegd, dus is het belangrijk voor het economisch welzijn. Maar het wordt bijvoorbeeld niet gekoppeld aan daadwerkelijke vraag en aanbod als het gaat om de vluchten van en naar Schiphol. Dus wat we natuurlijk in de procedure hebben gezegd, ja, je kunt pas een goede afweging maken als je echt onderzoekt wat dat economisch welzijn is. En dat is eigenlijk tot op de dag van vandaag nog steeds niet terdege gebeurd. Ja, nou, maakte meneer Boomhouwer net al de opmerking, mevrouw Samkalde, dat eerder Urgenda de overheid heeft kunnen dwingen via de rechter om meer klimaatbeleid. Is dat een vergelijkbare rechtszaak? Want daar ging het over een overheid die zijn eigen regels of zijn eigen afspraken eigenlijk niet nakomt. Is dit vergelijkbaar? Het is in zekere zin vergelijkbaar. Het is natuurlijk ook een groot dossier wat een groot maatschappelijk belang heeft en ook een duidelijk politieke component. Er is hier wel nog ook iets anders aan de hand. Dat is dat het niet alleen maar gaat om die afweging in het kader van mensenrechten, maar ook om de wet zelf, die als het gaat om Schiphol iets heel anders voorschrijft. En niet al jarenlang niet wordt toegepast. Er wordt al jarenlang veel meer gevlogen op Schiphol als de wet die onze Staten-Generaal zelf hebben vastgesteld, ooit hebben opgeschreven. Ja. En toch, meneer Boomhouwer, zegt de luchtvaartsector, nou, maar vliegtuigen worden stiller. Merkt u daar nou iets van die nieuwe technologie en stillere vliegtuigen? Dat, van die stillere vliegtuigen, daar merk je niet veel van. Ik vond het item van Arjan Lubach over de bladblazers heel illustratief. Als je er van 4 naar 2 gaat, dan heb je in de helft minder herrie. Maar het is nog steeds een vreselijke herrie. En dat is ook wat het is. Hè. De winst is nauwelijks hoorbaar. Maar het verschijnsel wat zich dan voordoet is dat de luchtvaartsector dan zegt, oké, we zijn stiller geworden, dus we kunnen er, als we 50% stiller worden, kunnen we 2 keer zoveel gaan vliegen. Nou, van die paar decibel minder geluid, dat merk je niet. Dus daar heb je geen plus aan. Maar waar je wel een hele dikke min van krijgt, is dat er 2 keer zoveel verstoringen van je leefomgeving plaatsvinden. En die eigenschap van de modelberekeningen, die is nog lang niet doorgedrongen tot de Haagse onderzoeksburelen. En dat is een van de dingen waar we een groot punt van maken. Dat helpt gewoon niet, dat stiller vliegen. Maar dat is wel het mantra wat de sector nog steeds uitdraagt. En waar zet u op in morgen? Of laat me het anders formuleren, wat hoopt u morgen te horen? Nou, ik ga ervan uit dat wij morgen met feestelijk dat gebouw gaan verlaten. Ik denk dat de voor de hand liggende en voor de rechtbank ook makkelijke oplossing zou kunnen zijn om te zeggen, ja, er ligt een milieuvergunning of een geluidsvergunning al uit 2008 en die wordt al 10 jaar lang niet gehandhaafd. Dus we hebben hier een heel complex dossier, maar in ieder geval, dit is heel simpel. Begin maar eens met uw eigen wet te handhaven en na te leven. En dat betekent dat we toch al gauw 80 tot 100.000 vluchten minder hebben in een jaar. En dan kunnen we vervolgens de andere maatregelen die we vragen, die moeten dan maar de verdere reductie van 400.000 naar nog minder bewerkstelligen. Ja. Ik vond het wel in de zitting van 30 januari ook wel heel illustratief dat de rechtbank vroeg, ja, hoe groot moet of hoe klein, hè, kies je woorden, hoe groot of klein moet Schiphol zijn, noem dat omslagpunt is. Ja, en toen werd het oorverdovend stil aan de kant van de staat. Dus dat illustreert wat Ganna ook net zei. Het is nooit deugdelijk onderzocht hoe groot dat Schiphol moet zijn om voor de Nederlandse economie van betekenis te zijn. Er is gewoon niet over nagedacht. En mevrouw Samkalder, wat is uw verwachting voor morgen? Ik Ik kan niet zeggen dat ik er een concrete verwachting van heb. Ik heb absolute hoop dat er tenminste de erkenning zal volgen dat wat de staat doet en heeft gedaan op dat Schiphol-dossier echt onrechtmatig is jegens omwonenden. En dat daar ook een conclusie aan wordt verbonden. En ik hoop inderdaad ook dat het minimale scenario waar je van zou mogen uitgaan dan is dat er eerst in elk geval wordt teruggevallen op de wet en hopelijk daarna eens grondig wordt gekeken hoe die afweging nou zou moeten gaan uitvallen. En tot Dank die tijd wel. Is die inbreuk gewoon niet geoorloofd. Dank u wel, Ganna Samkalder en Jan Boomhouwer. Hartelijk dank. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when I carried it home. I'm afraid of all I am. My mind feels like a foreign. Please carry me, carry me home. I've spent all of the love I saved. We were always a losing game. Small town boy in a big arcade. I got addicted to a losing game. Oh, oh, oh, all I know, love in you. Duncan Lawrence was dat, met Arcade. En waar is Daisy Boutersen? Morgen maakt het Surinaamse Hof van Justitie bekend of de veroordeling van de oud-president van Suriname tot 20 jaar cel wordt gehandhaafd. Want zijn advocaten betwisten namelijk de rechtsgang. En ondertussen is de veroordeelde Boutersen nog steeds spoorloos. Oud-Kamerlid Kathleen Verrier was afgelopen periode in Suriname. Goedenavond. Goedenavond. Ja. Ja. 3 maanden geleden, in december, bevestigde het Surinaamse Hof de celstraf voor Bouters, hè, wegens de decembermoorden uit 1982. Hij moest zich melden bij de gevangenis in Paramaribo, maar hij kwam nooit en hij is Futsi. Hoeveel aandacht is er nu in Suriname nog voor die spoorloze Boutersen? Nou, het heeft de Surinaamse samenleving. Het houdt de mensen natuurlijk wel bezig. Ja. Maar mensen zijn ook met andere dingen bezig in Suriname. Met overleven, met dingen regelen, vooruitblikken op de verkiezingen van volgend jaar. Ik heb heel veel jonge mensen gesproken die bezig zijn met mooie initiatieven om een doorbraak te krijgen, zodat de enorme rijkdom van Suriname wat betreft natuurlijke en menselijke hulpbronnen nu eindelijk eens een keer benut zal kunnen worden. Maar toch speelt iedere keer op de achtergrond die vraag: waar is Boutersen? Ja, waar is die? En is het eigenlijk duidelijk of de Surinaamse justitie moeite doet en zo ja, hoeveel om hem op te sporen? Als je daar rondloopt, heb je niet de indruk dat er een felle jacht gevoerd wordt op Boutersen. Kijk, het is natuurlijk zo, hij is eigenlijk al 3 tot 3 keer toe veroordeeld tot die 20 jaar gevangenisstraf. Ja, in 2019 door de krijgsraad, in 2021 hij had protest aangetekend, opnieuw 20 jaar, toen naar het Hof van Justitie. He, het, ja, afgelopen december, het arrest. Precies, 20 december, opnieuw 20 jaar. Dus er heerst ook wel zoiets dat iedereen denkt van, nou, het moet wel heel raar lopen. Wil dit argument van die advocaten, zeggende dat hij eigenlijk amnestie had moeten krijgen, dat dat nu ineens zo veel indruk gaat maken. Maar nou, je weet toch maar nooit. En het kan natuurlijk ook best zo zijn dat inderdaad de regering Santokki, die het tot nu toe vooral heeft over de scheiding der machten, die als je zegt waarom doet de regering niet? Ja, het is niet aan mij, het is aan de procureur-generaal. Ja, ik mag me er niet mee bemoeien. Ik mag mij er staatsrechtelijk niet mee bemoeien. Maar het, als je daar rondloopt, dus ja, misschien dat, daar dat ze gewacht hebben totdat ook deze dag voorbij is en dat dan de regering zegt om de opsporing echt ter hand te nemen. Nee. Want er gaan best wilde geruchten, hè? Want waar zou hij kunnen zitten? Nou ja, je hoort natuurlijk van alles. Het zijn allemaal geruchten. Sommige mensen zeggen hij zit in het buitenland, hij zit in Venezuela, hij zit in Cuba. Heel veel mensen zeggen nee hoor, hij zit gewoon in Suriname. Hij zit ergens in het binnenland waar hij een mooi huis heeft laten bouwen, vlakbij een airstripje bij een van die drugsplantages van hem. Zodat als hij voor behandeling, hij heeft ernstig nierfalen, dus hij moet vaak voor behandeling het land uit. Zit hij daar? Ja, 78 zeggen, en ziek. Ja. Hij is 78, ziek. Andere mensen zeggen, nee hoor, hij zit gewoon thuis. En het is ook zo, Sheila, ze zijn 1 keer hem gaan zoeken. Hij was er niet, maar de volgende dag is men niet teruggegaan om te kijken of hij er misschien nu wel was. Zijn vrouw zei, hij is er niet. Ik weet niet waar hij is. Hij is weg. Nee, en zijn vrouw. En dat was voldoende om aan te nemen dat hij daar niet is. Er is nooit huiszoeking gedaan. Nee, er is. Nou, ze zijn wel in het huis gegaan, voor wat ik ervan begrepen heb. Maar er is niet daarna nog een keer gekeken. En het blijft natuurlijk wel bijzonder, want als je gaat bedenken van, ja, er zijn volgend jaar verkiezingen, je zou je ook voor kunnen stellen dat Santokki zegt van, uiteindelijk ben ik de persoon die dit proces heeft mogelijk gemaakt. Mm-hmm. Het heeft 16 jaar geduurd en aan het begin van het proces heeft dezezelfde Santokki, Chan Santokki, die nu president is, een belangrijke rol gespeeld om het mogelijk te maken met een beveiligde bunker enzovoorts. Dat hij kan zeggen, ik als president heb het voor elkaar gekregen dat Daisy Boutersen in de gevangenis zit. Maar dan zou hij er dus werk van moeten maken. Dan zou hij er. Tussen nu en de verkiezingen. Dus dat is opvallend dat hij dat niet doet. Andere mensen die ik spreek, die zeggen, je onderschat hoeveel middelen en contacten Boutersen heeft. Als je hem in Santa Boma in de gevangenis vastzet, is daar binnen no time zijn daar wapens, want hij heeft vast vriendjes onder de cipiers. Bovendien heeft hij charisma, hij krijgt ook daar mensen achter zich. En binnen no time ontstaat daar een niet te handhaven dreiging voor de veiligheid in Suriname. Dus het zou misschien strategie kunnen zijn om hem wellicht thuis te laten zitten, of waar hij dan ook mag zijn, om de rust te bewaren. Om de rust te bewaren, ja. Ja. Is er nou binnen de Surinaamse politiek nou ergernis of boosheid hierover dat hij voortvluchtig is en dat er niet echt heel veel moeite blijkt te worden gedaan om te vinden? Of het in de politiek zo is, weet ik niet. Als je denkt aan, ik ben zelf volksvertegenwoordiger geweest hier in Nederland, zou dit toch wel een issue van debat zijn? Zeker. Laten we zeggen dat de democratische instituties, de checks en balances in Suriname, op een andere manier werken. Maar wat je wel merkt, is dat er toch een gevoel van irritatie is. Mijn eigen zuster Cynthia McCloyd, die zei, het is een enorme flater dat opnieuw Suriname niet in staat is iemand die veroordeeld is vast te zetten. En natuurlijk voor de nabestaanden die zoveel geduld gehad hebben, zo vasthoudend zijn geweest. En voor die drie dappere rechters van de krijgsraad. Ja. Die hem tot 20 jaar veroordeeld hebben, bedreigingen hebben weerstaan, tegenwerking hebben weerstaan, dat hij tot 3 keer toe veroordeeld is en dat hij niet vastzit. Dat is natuurlijk toch wel behoorlijk onverteerbaar. Dus voor het heel is veel wel mensen van belang dat het hij vroeg of laat wel het achter is zeker die tralies van verdwijnt. Belang, ook voor het vertrouwen. Het vertrouwen in de rechtsstaat, wat deze drie vrouwelijke rechters, Cynthia Valstein Montnor, Susanna Chu en Ravita Chappartal, hebben laten zien. De rechtsstaat staat in Suriname en dat laatste stukje gebeurt niet. En dat geeft toch een groot gevoel van ongenoegen. Stel nou dat Bouterse zich wel meldt. Stel nou dat morgen moet het Hof nog 1 keer zeggen of die procedure wel of niet goed was. Nou, zal ze zeggen, niks aan de hand. En Bouterse meldt zich. Hoe gaat het dan verder? Nou, men denkt dat dat heel veel onrust gaat veroorzaken. Ik denk dat het op zich ook best een hele slimme set zou kunnen zijn van Bouterse. Van hem, om zich wel te melden. Ja, deemoedig, met gebogen hoofd, handboeien om, de gevangenis in. Als hij dat doet, is de kans dat zijn partij bij de verkiezingen volgend jaar het heel goed gaat doen. En of hij de presidentskandidaat zou zijn of niet, zijn partij zou het dan voor elkaar kunnen krijgen dat hij alsnog amnestie krijgt. Dank u wel, Kathleen Ferrier. Tot je dienst. Der Barme Dich uit de Matthäus Passion van Bach. Hier in een uitvoering van het Concertgebouworkest onder leiding van dirigent Ivan Fischer. En morgen zal het opnieuw te horen zijn in het Concertgebouw, maar dan net even anders, want Ivan Fischer gaat het meesterwerk van Bach combineren met andere werken onder het thema compassie. Goedenavond, Ivan Fischer. Goedenavond. Het thema compassie, wat is compassie voor u? Het is medelijden, dat je voelt als iemand lijdt, dat je dat zelf aanvoelt. En eigenlijk een passie, zo'n Matthäus-passie wat wij uitvoeren, wat er gebeurt, dat mensen die dat beluisteren, voelen, medelijden met het lijdensverhaal van Jezus. En compassie, medelijden, is het woord wat de mensen voelen. Wat ik wil bereiken, dat ze compassie voor anderen ook voelen. En niet alleen met het lijden en sterven van Jezus Christus, maar ook voor medemens, bedoelt u? Ja, in dit geval, ik vind dat er is zoveel lijden in de wereld. En wij voelen eigenlijk niet altijd medelijden met deze lijdende mensen. Alleen met de mensen die aan wies kant we zijn. Bijvoorbeeld als er conflicten zijn. Het is heel vaak zo dat iemand heeft verschrikkelijk medelijden met één kant, maar heeft geen empathie voor de andere kant. En dat wil ik veranderen. Ja, en dat wil u veranderen met een muziek. U gaat de Matthäus nemen als een soort raamwerk. En daar gaat u andere stukken doorheen vlechten, als ik het goed begrijp. Zodat er een nieuwe passie ontstaat. We kunnen even naar een stukje luisteren wat u er bijvoorbeeld doorheen gaat vlechten. We horen hier een stukje van Ravel, de Kaddish. Dat is gezongen door Jesse Norman. Dat is een belangrijk gebed in het Jodendom, hè? De Kaddish. Vaak uitgesproken bij een overlijden. U bent zelf Joods. Dit stuk heeft u vast niet zomaar uitgekozen. Ja, nemen we als voorbeeld dit conflict in Gaza en Israël nu. Mm-hmm. In onze tijd. Ik ben in Israël geweest in januari. En wat ik daar heb gemerkt, en ik heb met veel mensen gesproken, dat ze een enorm trauma hebben beleefd. De meeste mensen, of 7 oktober. Iedereen kent iemand die gijzelaar is, of vermoord is, verkracht. Het is een vreselijk trauma voor veel mensen. Ja. En dan vraag ik, maar het is ook vreselijk dat 30.000 mensen in Gaza doodgaan. En daarvoor hebben ze geen welbegrip, maar geen echt medelijden. Omdat zij te geïnvolveerd zijn in het eigen probleem. En precies zo is het omgekeerd. Er zijn vele mensen, bijvoorbeeld in Nederland, die tegen Israël demonstreren, die opstaan en protesteren omdat zij zoveel medelijden hebben met de 30.000 vermoorde, dode Palestijnen. Maar ze hebben geen begrip hoe de Israëli's zich voelen. Dat ze bang zijn, dat ze mensen hebben verloren en dat ze niet zo kunnen doorgaan. En ik wil dat de mensen niet protesteren, niet iemand beschuldigen, mm-hmm. maar proberen alle twee kanten te begrijpen en vooral medelijden voelen met alle twee kanten. En hoe wil Als u dat laten lukt, zien? Dan kan het beginnen dat mensen langzaam begrip hebben voor elkaar. En hoe wil u dat tot stand brengen met de muziek? Ik denk muziek heeft een enorme kans om mensen emotioneel te bereiken. Mm-hmm. En wat wij doen nu bijvoorbeeld, dat wij Bach's Matthäus Passie uitvoeren, maar op sommige momenten even een pauze maken en daar voeren we iets passends in. Bijvoorbeeld Arabische volkmuziek, gespeeld door een Arabische muzikant. En daar wil ik dat mensen dat beleven wat deze Arabische muziek uitstraalt. En dat is het lijden van de mensen daar in Gaza. En dan komt inderdaad een Kaddish bijvoorbeeld. Kaddish is een ritueel, bijvoorbeeld als iemand doodgaat in in een Joodse gemeenschap, mm-hmm. dan wordt bij de begrafenis Kaddish gespeeld. En ik wil bijvoorbeeld deze Kaddish laten horen voor de mensen die dood zijn, maar niet begraven, omdat ze nog steeds van Hamas worden vastgehouden. Dus ik wil medelijden opwekken, wakker maken voor alle twee kanten. En u vlecht dat dan zo door die Matthäus heen. En ik begrijp dat u eigenlijk pas op het laatst ook beslist welke stukken u precies op welk moment gaat spelen. Dus wanneer u de Matthäus even pauzeert om er een ander stuk doorheen te vlechten. Of heeft u dat al helemaal in uw hoofd? Ik had dat concept al jaren en dat hebben we besproken met het concertgebouw dat wij dit uitvoeren. Maar wat wordt ingevoerd, dat heb ik opengelaten. En alleen nu, in de laatste weken, heb ik de inserts, de stukjes uitgekozen die nu vandaag belangrijk zijn. Want waar laat u dat dan van afhangen? Hoe bepaalt u wat nu belangrijk is? Wat ik belangrijk vind, dat er is lijden in de wereld waarvoor men medelijden zou moeten voelen. En er is natuurlijk medelijden, maar volgens mij niet genoeg. Ja, en maar die men moet dat voor ik, alles, voor ja. alle twee, ja, voor iedereen snap ik. Voelen. Maar die stukken die gaat u dus nu pas beslissen, of op het laatst pas beslissen, is dat niet heel moeilijk voor de muzikanten? Ja, maar daar moeten ze mee leven. Dat is moeilijk, maar het leven is niet makkelijk. Gewoon doen wat u zegt. Het is dus morgenavond in het Concertgebouw met onder meer Janine Jansen op viool, begrijp ik. En zij hoort dus allemaal pas op het allerlaatst van u van oké, nu gaan we dit stuk spelen. Ja, maar wat nog belangrijker is, dat wij hebben gasten uit Israël bijvoorbeeld. Zijn twee Arabische muzikanten en zij spelen met elkaar. Omdat ik wil laten horen dat het ook gaat. Samen dat kunnen. Mensen samen, vriendelijk, collegiaal, met vreugde kunnen spelen. Dank kunnen u wel. Muziceren. Hartelijk dat dank. Dat is het belangrijkste. Hartelijk dank, Ivan Fischer. Dit was Het Oog. Morgen zit hier Rob Trip. Straks op deze zender Femke van der Laan met Nooit Meer Slapen. Ik wens u een fijne nacht. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Op weg naar huis en ruitschade door dat steentje? Wij regelen alles wel met je verzekering. We zitten altijd in de buurt. Opgelost, Autotaalglas. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Niet online, wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft typisch Trendhopper. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Kijk je ook al uit naar de zomer? Lekker buiten zitten, op je terras of balkon? Met de juiste zonwering geniet je langer. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, zelfs als het regent. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. 40 jaar Trendhopper vraagt om fraaie acties. Kijk nu op trendhopper.nl. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Vandaag is het begin van iets nieuws. Want vandaag beginnen 8200 jongeren met hun eerste baan. 153 starters beginnen aan hun eerste koopwoning. En 129 mensen beginnen met hun leven na de scheiding.